parece que temos un pequeno problema aí técnico, pero sí que agora o que podemos facer cumplir coa promesa que lle dicíamos antes, non? Sí. Que vos parece? Poñemos unha musiquiña de fondo. Sí. E eu vou vos a ler un pequeniño poema que a bueno, nosa poeta, non? A nosa poeta Labrega, bueno, Labrega Pastora. Que é pastora de ovellas, pero tamén é pastora de palabras. Claro, mirade, podedes atopala na súa páxina de Facebook Nieves Fernández Vidueira, pero que ela comparte connosco. Titúlase nada menos que es, bueno, Nieves Fernández Vidueira fala da primavera tamén. Sí. Nesta semana da sí. poesía, eu que tiviña, sí. Acompaña a súa poesía cunha fermosísima fotografía dunha bolboreta, que xa se dicía antes, non? Sí, unha bolboreta. Bueno, pois describea deste xeito, a ver que vos parece. Non sei se o farei a gusto de todos, pero cando bueno. menos intento. Di así. Espírito que eu agardaba, que mensaxe traguerá? Testifica a primavera, compaña que a min me dá. As cores amorronadas e a seca que ha de vir e as pintiñas vermellas a ledicia que hai vivir. Ben leda me sinto agora con tamaña compañía, xa poido traballar arreo que me alegraches o día. Así era a boa miña, fermosa pero sen alas, coas obras boas que fixo foi o ceo para gañalas. Que bonita. Sí, señor. Fermosa, fermosa. Moitas grazas, Nieves, moitas grazas. Pois además, tamén hai outra cousa. Dime. Que Óscar de Souto felicítate tamén aquí. Bueno, aquí moitísima xente que nos quere, que nos desexamos que bueno, que todos vostedes sigan compartindo connosco e que nos vexamos moitas veces e que nos poidamos dicir tantas cousas fermosas sí. moitas veces. De verdade que o agradezo moitísimo. Sobre todo palabras fermosas, que é o que se necesita agora, fermosidade, agarimos, apertas, ericos, é o que necesitamos. Queridos ointes, bocadiño de música máis, xa nos quedan pouquiños minutos, sen antes dicirlle a todos os nosos ointes que poden seguirnos no Facebook, poden preguntarnos, poden nos suxerir todas as cousas que les desexen para que os nosos entrevistados ou os nosos convidados poidan contestarnos se queren en algún momento as súas suxerencias. Ou xa que algúa persoa que nos está vendo quere, pois ten unha enquedanza e quere facer unha pregunta que a faga a través do Facebook, non la pode facer, e nosotros trataremos de contestala. E se temos un convidado e lle queren facer algunha pregunta a través do Facebook, pois nosotros xa lle trasladamos esa pregunta. Bueno, que hoxe temos que disculpar a nosa correspondente dos Ancares que sí. que non puidemos contactar con ela, quizás veuse noso tempo en riba. Veuse noso tempo en riba. Pero falaremos con ela noutra ocasión. Sí. Seguro que o faremos. Queridos entes, máis musiquiña e daqui un bocadiño despedímonos. Eu teño na miña casa un cuarto só para min, nel gardo soños sen taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel, chamanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel, chamanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño, e ten borneza de color e ternura de alumínio. O meu quarto é unha illa no pasto mar da cidade, ou porto de maravilha, refúgio da intimidade. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Ululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Chamam-se Barriga Verde, Ululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Ululu e Tia Isabel. O meu quarto é uma ilha, no vasto mar da cidade, ou porto de maravilha, refúgio da intimidade. Mas a minha intimidade precisa ser compartida. A vida tem que entrar num para entrar na vida. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Ululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Bueno, pues antes de rematar, antes de finalizar o programa, de decirlle que o próximo sábado estaremos aquí outra vez con todos vostedes, dúas oreñas de radio en galego, pois non sei, tiñas pendiente felicitar a sí, unha grande... Sí, a unha grande loitadora. Amiga, loitadora, e amiga. ¿No? Sí, que estivo... É? Sí, estuvo onte no luar, ah, a nosa amiga Nieves Álvarez. Nieves? Unha grande loita... No. Merche Álvarez, Merche, perdón. Merche. A nosa amiga Merche. Presidenta de Galiciame, que ademais foi entrevistada, que ademais foi... Sí. Bueno, un exitazo, non? Un exitazo. Merche Álvarez. Pero parabéns, moitas felicitacións, porque ademais ponse en valor pois ese traballo que está a facer, non? Sí, sí, menos mal que xa se comeza pois a poñer ese traballo que está a facer ela, pois que se pon en valor. En valor e sí. En marcha moitas cousas. Esperemos que pronto poidamos pois voltar con ela. Moi ben. Bueno, queridos ointes, vamos a poñer para despedirnos outra das músicas que te escollemos aquí para todos vostedes, desexarlle que o vindeiro sábado volvan a estar aquí conosco a partir das 6 da tarde. Sí. 6 do serán. Queremos que o pasen ben. Bueno, non me quero esquecer de ninguén. Por lo tanto, moitas gracias por todas as felicitacións que recibimos. Bueno, que o pasen ben esta fin de semana. E tamén, como non, a nosa amiga Nieves Nieves Álvarez, desta pastora. Nieves Fernández Vidueira. Como todo esta tarde, como todo a última hora. Sí. Se ve que xa é o tempo. Vale, veña. Pois que a felicitan desde Suiza por esa grande poesía que nos deixou. Moi ben. Queridos ointes, pasen unha feliz semana. Que a noite sexa vos o descanso e a rúa a vosa liberdade. De ir co sábado que ven.